leci ich rodzinom, że ta kopalnia i ta elektrownia będą funkcjonowały po wsze czasy i Polska będzie bronić, na tym przykładzie będzie bronić swojej suwerenności. Na tym musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, Szymon Hołownia, Beata Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 20 lipca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W pobliżu granicy z Polską białoruska armia bierze udział w ćwiczeniach z najemnikami grupy Wagnera. Za godzinę w Brukseli, ostatnie przed wakacjami, spotkanie ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów będzie dotyczyć Ukrainy. Utrudnienia dla kierowców na autostradzie A1 w województwie śląskim, rozpoczyna się naprawa nawierzchni. Białoruska armia bierze udział w ćwiczeniach z najemnikami grupy Wagnera, przekazało białoruskie Ministerstwo Obrony. W komunikacie napisano, że manewry odbywają się w bazie wojskowej w pobliżu Brześcia, leżącego przy granicy z Polską. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO przekłada się na zabezpieczenie tzw. Bramy Brzeskiej. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że w przypadku potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji zamknięta zostanie Brama Brzeska, a za jej obronę będzie odpowiadać 18. Dywizja zmechanizowana. 18. Dywizja, żelazna dywizja, zamknie Bramę Brzeską i to zadanie przede wszystkim jest skierowane do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, która już posiada pierwsze abramsy, 14 abramsów, już jest na wyposażeniu 1. Warszawskiej Brygady. Ona chodzi w skład tej 18. Dywizji. Będziemy też mieć helikoptery Apache, a więc taka tamat. Zamknięcie Bramy Brzeskiej zostanie przeprowadzone poprzez właśnie silnie uzbrojoną jednostkę wojskową. Minister zapowiedział też, że jutro wręczy powołanie generałowi Adamowi Joksowi na stanowisko dowódcy Polskiego Korpusu Sił Lądowych. Generał zorganizuje Korpus Wojska Polskiego na wzór amerykański. W nocy Rosjanie ponownie bombardowali Odessę, Mikołajów i Sumy. Rosyjski agresor od 3 dni niszczy ukraińską infrastrukturę portową nad Morzem Czarnym, uniemożliwiając załadunek i wywiezienie żywności, głównie zbóż. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że naloty na czarnomorskie porty są dowodem, iż Rosja chce zaszkodzić nie tylko Ukrainie, ale wszystkim państwom, które bez dostaw ukraińskiej żywności dotknie kryzys. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjski analityk niezależny Nikołaj Mitrochin stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda, że kremlowski reżim robi wszystko, żeby uniemożliwić eksport zboża z ukraińskich portów przez Morze Czarne. Statki, które bez rosyjskiej zgody będą płynęły tym korytarzem, będą traktowane jak uczestnicy działań zbrojnych, poplecznicy wroga i zostaną zaatakowani. I do tego Rosja zniszczyła systemy transportu ziarna w odeskim porcie, więc załadunek jest niemożliwy i według ukraińskich danych remont zajmie co najmniej rok. Skutki rosyjskiej agresji i zerwania przez kremlowski reżim porozumienia zbożowego szczególnie odczuć mogą kraje graniczące z Ukrainą, przede wszystkim Polska. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd nie dopuści do przywrócenia swobodnego importu zbóż z Ukrainy do naszej części Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu oświadczył, że jeśli Unia Europejska po 15 września nie przedłuży zakazu, to nasz kraj samodzielnie podejmie taką decyzję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Brukseli dziś ostatnie przed wakacjami spotkanie ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Początek około 10:00. Jeden z głównych tematów to napaść Rosji na Ukrainę. Unijna narada ministerialna rozpocznie się od połączenia wideo z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kulebą. O szczegółach Beata Płomecka. Ministrowie unijnych krajów mają rozmawiać m.in. o wycofaniu się przez Rosję z umowy zbożowej. Kolejny temat to wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Unia planuje bowiem stworzenie specjalnego funduszu na ten cel w wysokości 20 miliardów euro na najbliższe 4 lata. Chodzi o zwrot ponoszonych przez kraje członkowskie kosztów dozbrajania Ukrainy. Obecnie rekompensaty są wypłacane z Europejskiego Funduszu Pokojowego, ale jak napisano w dokumencie przygotowanym na to spotkanie, który widziałam, pieniądze wyczerpią się we wrześniu. Zwiększanie Europejskiego Funduszu Pokojowego o kolejne półmiliardowe transze to za każdym razem długie negocjacje, by uzyskać jednomyślność unijnych krajów. Ostatnią, 8. transzę od wielu miesięcy blokują Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rusza naprawa betonowej nawierzchni jezdni autostrady A1 na wysokości Konopisk w województwie śląskim. Prace będą prowadzone na około 300-metrowym odcinku. Remontowany będzie odcinek jezdni prowadzącej na północ kraju, co oznacza przekierowanie ruchu na jezdnię przeciwną. Jak powiedział Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. udostępnimy kierowcom dwa pasy w kierunku na Katowice. Jeden pas będzie dostępny dla kierowców podróżujących w kierunku Częstochowy. Wprowadzimy ograniczenie prędkości do 60 km w miejscach przejazdów pomiędzy jezdniami oraz 80 km już na wysokości odcinka realizowanych prac. Prace miały rozpocząć się ponad tydzień temu, jednak przez upały zostały przesunięte. Planowany termin zakończenia to koniec października. 5 osób zginęło, a dziesiątki doznały obrażeń podczas burzy, która przeszła nad Serbią, Chorwacją, Bośnią i Słowenią. Ofiary burzy ginęły przygniecione spadającymi konarami. W Chorwacji zginęły w ten sposób 2 osoby, a w Słowenii 1. W Belgradzie wiatr wywrócił dźwig. W części miasta brakowało elektryczności. Mieszkańcy zgłaszali zerwane dachy, a lotnisko musiało wstrzymać starty i lądowania samolotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie tych zjawisk to do 25 mm, temperatury od 20 stopni do 25 stopni, miejscami nad samym morzem od 18 do 19. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosło. Przed południem. 6 minut po 9:00. Zaczynamy w takim razie. Witamy w składzie. Krzysztof Sagan, który program realizuje, Michał Kowarski, który program przygotował, Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony i Radosław Nałęcz, który przy mikrofonie. Startujemy od The Killers, a potem jeszcze Sade, Daria ze Śląska. No, wiele dobrego. Direction. formacja The Killers, oczywiście 10 minut po 9, trójka przed południem. All These Things That I've Done. To jest utwór z debiutanckiej płyty formacji The Killers, czyli Hot Fuzz. 2004 rok, ale dzisiaj też można sięgnąć do kalendarium z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Księżyca. A Dzień Księżyca upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka właśnie na Księżycu. 20 lipca 1969 rok. To jest ten dzień i ta data, która na zawsze już przeszła do historii. Wszystko oczywiście związane z misją Apollo 11. No, w programie Trójka przed południem sięgamy po te naukowe i popularno-naukowe tematy, więc warto o tym powiedzieć. Również dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów, więc wszystkich szachistów pozdrawiamy bardzo serdecznie. A z kim, właściwie z kim, no to jest pełna dowolność. Bardziej do kogo? Z kwiatami. Dzisiaj między innymi Aureliusz, Czesław, Czesława, Eliasz, Flawian, Flawiana, Hieronim, Leon, Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigia, Severa, Stosław świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego życzymy Państwu. Dzisiaj w programie między innymi zajmiemy się mediami społecznościowymi, bo tak się składa, że te mechanizmy, które wykorzystują media społecznościowe, są podobne do grania w gry hazardowe, kiedy czekamy na nagrody w postaci komentarzy czy lajków. W mózgu wydziela się więcej dopaminy i odczuwamy większą przyjemność, więc ta zależność oczywiście tutaj powstaje. Będziemy się tym zajmować, a konkretnie nasz reporter Kuba Witkowski. To nie jest oczywiście jedyny temat, który do godziny 12 wybrzmi, ale myślę, że to pytanie, czy są Państwo uzależnieni, jest zasadne, albo czy byli Państwo uzależnieni, bo faktycznie samemu można się przyłapać bardzo często na takim bezmyślnym scrollowaniu aplikacji, na przykład Facebooka czy Instagrama. Czy coś takiego zauważyli Państwo u siebie już teraz? Czy są jakieś sposoby, jak sobie z tym poradzić? Na pewno każdy głos z Państwa strony będzie na wagę złota. 2 2 7 3 czekamy na telefony. Trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul, miejsce 27 w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Przypominam o głosowaniu, bo to jutro do godziny 12 można za pośrednictwem aplikacji, ale też strony internetowej wspierać swoich ukochanych artystów. A notowanie numer 68 również jutro, tyle że o godzinie 19. Także to właściwie ostatnie chwile, żeby wesprzeć tych, których lubicie na liście Daria ze Śląska. No nie tylko z tym utworem, jest jeszcze Kill Bill, jest też inna Daria Zawiałów, więc całkiem bogato, biorąc pod uwagę i polskich artystów, ale również kobiety, które walczą o państwa głosy. Miały budować relacje, a wpędzają w samotność i uzależniają. Jest coraz więcej dowodów naukowych na to, że media społecznościowe mogą mieć destruktywny wpływ na mózg i psychikę młodego człowieka. I co tu się dziwić? Z danych Państwowego Instytutu Badawczego NASK z 2020 roku wynika, że w dni powszednie nastolatki spędzają w sieci średnio niemal 5 godzin dziennie, a w weekendy ponad 6 godzin. Aż 11% młodych ludzi deklaruje, że w internecie przesiaduje nawet ponad 8 godzin każdego dnia, a 17% robi to po 22. Co gorsza, statystyki te mogą być znacznie wyższe teraz, gdy mamy wakacje. No w sumie nie wiem, co to jest. Do wojska powinien... Ten problem nie ma narodowości, płci ani wieku. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych to dziś problem globalny. Zwłaszcza wśród dzieci i to także w Polsce. Siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem. Chłopaki zwykle na jednym malutkim iPhone'ie coś tam przeglądają. Mają Instagrama, Facebooka, Snapchaty. Zwykle jakieś tam shorty na YouTubie sobie oglądają i dają tam linki. Przeraża mnie to, jak bardzo kompulsywnie można to wszystko przewijać i jak to nic nie daje, jaki to jest wytapiacz czasu. Zgadzam się z tym w 100%. Mówi Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Ale z drugiej strony też jest to pewna odpowiedź na zmiany, które w internecie zaszły, który stał się medium obrazkowym. TikTok w ogóle namieszał, jeśli chodzi o media społecznościowe. Mówi Artur Roguski, ekspert i autor książki o mediach społecznościowych. Zmienił trochę paradygmat mediów społecznościowych. Sprawił, że bardziej są one nastawione na rozrywkę niż na komunikację, niż na budowanie nowych więzi. Niestety jest na to coraz więcej dowodów naukowych. Social media wpływają na mózg i potrafią uzależniać. Dosłownie jak hazard. Te mechanizmy w hazardzie i w mediach społecznościowych są o tyle podobne, że tam faktycznie jest ta nagroda w postaci, w przypadku internetu, treści, które z chęcią oglądamy. Wyjaśnia Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I są algorytmy, które podpowiadają te treści w taki sposób nieoczywisty właśnie. To znaczy my scrollujemy i czekamy na to, aż to będzie właśnie ten filmik, właśnie ta treść, która nas zainteresuje. No a jako, że zostawiamy ślady tych swoich działań w internecie, to algorytmy tak podają te treści, żeby nas jak najdłużej zatrzymać przed ekranem. Dlatego fundacja przygotowała specjalny film pod tytułem Dopamina, w którym młodzi ludzie młodym ludziom tłumaczą, co się dzieje z ich mózgiem pod wpływem mediów społecznościowych. Social media, portale czy gry wykorzystują automatyczne mechanizmy naszego mózgu i łatwo spełniają wiele z naszych potrzeb. Więc pytanie, co zrobić, żebyśmy to my kontrolowali technologię, a nie technologia nas? Niestety to oddziaływanie na mózg może też skutkować agresją. Oczywiście zawsze chcemy otrzymywać serduszka, lajki, snapy i pozytywne komentarze, ale co się dzieje, kiedy otrzymujemy te komentarze negatywne? Wyjaśnia dr Ilona Kotlewska, neurobiolog i neuropsycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wypowiedź na kanale Safer Internet Polska. Układ limbiczny, szczególnie ciało migdałowate, czyli to odpowiedzialne za negatywne emocje, strachu, agresji i frustracji, bardzo mocno aktywuje się dokładnie w takich momentach otrzymania negatywnego feedbacku, negatywnej informacji zwrotnej. I w związku z tym, żeby bardziej kontrolować tą reakcję, aktywuje się bardzo mocno kora przedczołowa, mocniej niż aktywowałaby się normalnie w codziennym życiu. Oczywiście to nie znaczy, że cały internet jest B, a media społecznościowe to samo zło. Trzeba jednak uważać, no i kontrolować sytuację. Kiedy poświęcają na to młodzi ludzie czasem niemal cały swój wolny czas, nawet jeżeli mówimy, że oni tam w dalszym ciągu robią życie relacyjne, bo razem grają, razem się kontaktują, razem sobie tam lajkują i tak dalej, no to faktycznie jeżeli to zastępuje te relacje offline'owe, to na pewno jest zagrożenie. I spotykamy się z takimi sytuacjami. Czy aplikacje szkodzą? A jeśli tak, to jak szkodzą? Wypowiedzi ekspertów zebrał Kuba Witkowski. A jak sytuacja u państwa? Jakie są państwa doświadczenia? 2 2 i 7 3. Oczywiście czekamy na państwa komentarze. Dzieci bawią się na podwórkach, a i owszem, można je spotkać, ale zamiast robienia figur na trzepaku, to ten trzepak albo osiedlowa ławka bardziej służy jako wygodne siedzisko do przeglądania mediów społecznościowych. Takie są czasy. Jak z tym sobie poradzić? Jak dziecko zainteresować. Również te głosy są cenne. 2 2 i 7 3. Za chwilę informator ekonomiczny. Let it be born from

których produkty zostały certyfikowane, czyli przeszły cały proces zgodny z rozporządzeniami oraz przepisami dotyczącymi produkcji żywności w sposób ekologiczny. Mówiąc kolokwialnie, jest to żywność bez chemii, trochę inaczej produkowana niż żywność konwencjonalna z poszanowaniem środowiska naturalnego. Także szukajmy euroliścia i nie dajmy się zwieść zielonym opakowaniom z namalowanymi krowami. To są ekościemy. A kto najczęściej sięga po produkty spółek z żywnością ekologiczną? Okazuje się, że kobiety wyprzedzają tu panów o kilkanaście procent. Najczęściej pochodzą z dużych miast, reprezentują pokolenie Z lub milenialsów. Nie bez znaczenia pozostaje rodzaj preferowanej diety. Ponad 96% kupujących żywność bio to wegetarianie. Jesteśmy cyfrowym sercem regionu. Wartość polskiego rynku IT stale rośnie i jest obecnie szacowana na 70-85 miliardów złotych. Liczba zatrudnionych tu każdego roku wzrasta o 6% i obecnie wynosi około 600 tysięcy osób. Wynika z analiz EMIS. Szczególnie silna jest polska scena tworzenia gier, która z przychodami na poziomie 500 milionów euro zajmuje 23 miejsce na świecie. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Najlepszy polski towar eksportowy, można powiedzieć, gry wideo. No jeden z hitów, na pewno. Interesuje się tematem, wiem i zawsze takie informacje sprawiają, że jakiś taki bardziej uśmiechnięty chodzę i cieszę się z tego powodu. A ile tytułów przed nami jeszcze w produkcji? To ja się cieszę, że wywołałam ten uśmiech. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za takie dobre informacje. Teraz w Trójce Escobar, ale za chwilę połączymy się z panią Michaliną Pączkowską, biologiem ze Słowińskiego Parku Narodowego i opowiemy państwu o śpiewających wydmach. So it's a goodbye. It's time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Every sorrow, another day will dawn. 3 Polskiego Radia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Z dołu patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, niech mogły się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Całkiem niedawno pojawili się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Big Day. Kocham cię kolejny rok. Nowa piosenka, która też walczy o państwa głosy w ramach listy i to jest miejsce 30 w ostatnim notowaniu. Czy uda się obronić się tę pozycję, a może awansować, a może wypaść? No to już wszystko w państwa głosach. Głosowanie trwa do jutra do godziny 12. Przypominamy i zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę i żeby głosować i żeby wspierać artystów. Śpiewające wydmy to jest temat, którym teraz się zajmiemy. Naszym gościem jest Michalina Pączkowska, biolog morski, Słowiński Park Narodowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na ziemi jest ponad 30 miejsc, w których można usłyszeć śpiewające wydmy. No i to zjawisko występuje też w Polsce, w Słowińskim Parku Narodowym. Rozmawialiśmy sobie przed chwilą poza anteną, ale dobrze, żeby to usłyszeli również słuchacze. Chciałbym zapytać o to zjawisko. Na czym polega? Po pierwsze właśnie tak, jest to zjawisko, które rzeczywiście można zauważyć w Słowińskim Parku. Polega, tak naprawdę mechanizm jest dość prosty powstania. Muszą zaistnieć minimum dwa czynniki, czyli wiatr i piasek. I już jest wszystko, co potrzebne. I już powstaje muzyka. Już powstaje muzyka, tak. Mechanizm jest naprawdę prosty. I teraz właśnie... nie wiem, czy to jest instrument dęty, ale wiatr jest niezbędny do tego, żeby właśnie można było usłyszeć tę wydmę. I teraz tak, to jest, jeżeli ktoś kiedykolwiek był na wydmach, no to i w taki właśnie wietrzny dzień, to widać, że te ziarenka piasku wędrują. I one wędrują z różną prędkością, w zależności od tego właśnie, jak jest nachylone to zbocze, od tego, jak wieje wiatr oczywiście i tak dalej. I taki wędrujący piaseczek, te malutkie ziarenka piasku, które po prostu smagane przez ten porywisty wiatr wędrują. I jeszcze pojedyncze takie ziarenko nie jest w stanie zagrać, to jeszcze nie jest muzyka. Ale jeżeli jest ich ogrom, miliony, to one powodują drgania. No i powstaje fala. Fala jest oczywiście dźwiękowa. I teraz jeszcze dodatkowo takie zjawisko jest potęgowane właśnie takim sprzężeniem zwrotnym. Piasek zaczyna drgać, powstaje fala akustyczna. No i właśnie ta fala przez te nakładające się mikrofale, powiedzmy, tych piaseczków, tych ziarenek piasku, jeszcze bardziej są jakby zwiększane, tak, że ta fala ulega wzmocnieniu, czyli to też tak z fizyki to takie zjawisko interferencji, nie? Mhm. Że właśnie ta fala ulega jeszcze wzmocnieniu. Jeszcze kolejna rzecz to deszcz. Jeżeli mamy wilgotne wydmy, to ten piasek w głębi, bo jeżeli byśmy tak wydmę mieli na przykład rozkroić, no to ona u góry jest taka luźna, ten piaseczek jest taki właśnie wędrujący, że tak powiem, podatny na to wędrowanie, ale trochę poniżej. Piasek jest związany, zwarty, właśnie ta warstwa jest taka bardziej zbita poprzez wilgoć. I wilgoć może być zarówno od deszczu, a może być też od dołu, od jakichś takich podziemnych źródeł. I tam jest ważny minerał, węglan wapnia, który spaja te ziarenka. I jeżeli mamy taką pogodę właśnie deszczową, a najczęściej wydmy śpiewają właśnie w zimie, właśnie, przynajmniej to jest, może to tak. Ciekawostka. No właśnie, to jest... tak, właśnie, jeżeli ktoś chce... Dokładnie, poszukać takiej właśnie piaskowej muzyki, to najlepiej wybierać się zimą. Ja też uważam, że tak naprawdę zimą Bałtyk jest najpiękniejszy. To jest po prostu poezja. Spacer właśnie nad takim zburzonym Bałtykiem zimą, niekoniecznie latem. On też jest o wiele bardziej ciekawy. Mniej parawanów, mniej turystów. No, w Słowińskim Parku nie ma parawanów. Na szczęście tutaj nie ma parawanów. No właśnie, to może nie mówmy o tym, że nie ma ludzi i nie ma parawanów. To proszę to wyciąć. Dobrze, to cofniemy w takim razie. A proszę powiedzieć jeszcze, do czego można porównać te dźwięki? Bo to wiemy, że to może być gwizdanie, jęk, pisk, ale też szczekanie tak. Na przykład. Ja szczekania nie słyszałam. Być może to wilki na wydmach, które też możemy spotkać. Ale z tego, co mi się udało zaobserwować, to jest takie dudnienie, wycie. Ja przynajmniej takie słyszałam, że to jest właśnie takie gwizdanie, takie wycie, dudnienie. I teraz właśnie to też, jeżeli właśnie spacerujemy... Wczoraj była taka pogoda, ja też wczoraj wybrałam się na spacer wieczorem. Było trochę deszczowo, później słońce świeciło i ten piasek był taki lżejszy na wierzchu, pod spodem taki bardziej mokry. To nawet możemy zauważyć takie zjawisko wydawania dźwięków przez piasek, kiedy pocieramy stopą tak po powierzchni, nie? To też słychać ten dźwięk. I to jest właśnie, zjawisko jest dosyć podobne, bo te ziarenka też o siebie ocierają i tak dalej, i te fale akustyczne są wytwarzane. I dlatego właśnie ta pogoda, jak jest taka trochę mokro, trochę sucho, to jest super, żeby właśnie rozdzielić te warstwy, te ziarenka, nie, piasku, że on może wtedy, ta wierzchnia może sobie wędrować, a ta, która jest pod spodem, jeszcze wzmaga właśnie te dźwięki. I to czasami gdzieś tam... w jakichś źródłach, że to jest dźwięk porównywalny nawet do bombowca, nie? To już jest, kurczę, jak sobie tak wyobrazimy, że taki startujący bombowiec, no to już jest porządna muzyka, to już jest taki... To już praktycznie cała orkiestra, tak to można sobie to wyobrazić, a nie jakiś kwartet smyczkowy, prawda? Tak też nie, zastanawiałem nie, się, nie. W jaki stan nas ta charakterystyka dźwięków może wprowadzić. Myślałem o relaksie, ale z drugiej strony, jeżeli słyszymy tak intensywny dźwięk, który można porównywać do startującego samolotu, no to już może to powodować pewnego rodzaju niepokój. Słyszałem też, że zjawisko jest rzadkie, że trzeba być bardzo cierpliwym, żeby usłyszeć te wydmy, śpiewające wydmy, ale z drugiej strony podobno da się to złapać, to zjawisko. Nie trzeba wcale siedzieć rok, żeby usłyszeć, jakie to są dźwięki, więc na szczęście też pani Michalina, zanim jeszcze rozmawialiśmy na antenie, trochę mi tutaj wyprowadziła z błędu i dała nadzieję, co też może być ciekawe dla państwa, więc warto odwiedzić Słowiński Park Narodowy, bo da się w parku usłyszeć śpiewające wydmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. I wszystkiego dobrego oczywiście życzymy. Michalina Pączkowska, biolog morski, była gościem Trójki, a przed nami Bruce Hornsby. Thank you.